kalbim elimde kaburgam. Tükendik biz yaradan, sessizliği iple çekerdik geceyi, gündüze inat yürütürken karadan. Şimdi paylaştığımız şey hala aynı güneş sistemi, ama baktığımız yıldızlar bile çoktan değişti. Bir daha denk gelir miyiz aynı gezegende gezip dursak? Söküp atabilir miyim hayat meselemden seni? Söyle. Hani sen ağlamayı bırakmıştın? Geçmişi küçücük bir çikolata kutusuna sığdırmıştım. Kolay değil öyle, eğer hiçbir sebep söylemeden, son bir hoşça kal demeden gidiyorsan dönme. Gönül sanki pazar yeri, bir alana bir bedava. Benim burcum olmuş karanlık, yükselenim kafam. Dinler miydin hayat ya ben sana sırlarımı anlatsaydım? Anlatır mıydın bana başka ülkeleri falan? Hatırlamıyorum en son ne zaman güzel rüya gördüğümü. Kabuslarla yanarken mazinin çoktan yere düştü külü. Bu yaz yine de üşüttü, hafızam arızalı bir insan külüstürü. Bu da benim gürültüm. Geceye mi küssem, yorgun düşsem, kaçacak bir yerim bile yok, ay nerelere gitsem ben. Geceyim gündüzsen, bahtı karayım ah bir de gülsen. Bütün suskunluklarıma inat, şarkı söyler. Hatalara son ver, bu kaçıncı tövbe? Ayazları dayım ötme, bülbül ötme. Görmezden gelme, beni kendi yerine koy gitme. Bütün sustuklarına inat, şarkı söyle. Felek karşımda dikilirken bir tek senin için yere sermiyorum. Hepsine git demiştim, bir tek sana gel diyorum. Çok özlemişim ağlamayı, genelde sadece terliyorum. Amaçsızca yanağımdaki gözyaşını elliyorum. Bu beden taş çatlasa 70 yıllık bir zaman makinesi. Para dumandan çürüyen dişlerime dolgu ve kanal tedavisi. Ancak bu şekilde temizlenirmiş insanlığın nefesi. Ve asla bitmeyecek bir bencilliğin hevesi. İflas etmişti duygularım, çok önce kapanış verdi. Sonra tekrar sevebilme ihtimalimi hatırlatış şeklin bana. Dünya ne küçükmüş meğer, bunu anladım seni görünce. Gitmek hep eğlenceliydi, peki ya geri dönünce? Şimdi ne değeri kaldı paranın birlikteyken harcamasak? Ne alabilirdik karşılıksız birbirimizden yalvarmadan? Bir sabah özgürlüğe uyanıp bir tek ben diyeceksin. Cümle alem bilecek bu şarkıyı, bir tek sen bileceksin. Geceyi mi küssem, yorgun düşsem, kaçacak bir yerim bile yok, ay nerelere gitsem ben. Geceyim gündüzsen, bahtı karayım ah bir de gülsen. Bütün suskunluklarıma inat, şarkı söyler. Hatalara son ver, kaçıncı tövbe? Ayazları dayı